قانون شماره 27 درباره مرتب کردن بستر خود تصمیم بگیرید. هر اقدامی که صورت می دهید، هر تصمیمی که می گیرید و هر کاری که می کنید بلافاصله روی اطرافیان شما تأثیر می گذارد. روی خودتان هم تأثیر می گذارد و این موضوع مهمی است. با موضوعی به نام کارهای فوری روبرو هستیم. اشاره هم به رخت خواب شماست که می خواهید در آن دراز بکشید. اعمال شما مشخص می کنند که آیا زندگی شادی را پشت سر می گذارید یا زندگی پر درد سر و ناخوشایندی را تجربه می کنید. اگر خودخواه و سلطه‌جو باشید، این خصوصیات به خود شما باز می گردد. اگر مهربان، عاشقانه و اندیشمند باشید، پاداش خود را دریافت می کنید. آن هم اینجا در روی زمین. به صحبتم اعتماد کنید. هر کاری که بکنید و اینکه این کار را چگونه انجام بدهید، نتیجهش به خود شما برمیگردد. این یک تهدید نیست، بلکه مطلبی است که وجود دارد. کسانی که کار درست بکنند، پاداش میگیرند. کسانی که کار نادرست بکنند، ضرر و زیان نصیبشان میشود. میدانم همه شما می توانید به کسانی اشاره کنید که رفتار شرمانه می کنند و با این حال زندگی بر وفق مراد آنهاست. اما بدانید آنها شبها را خوب نمی خوابند. کسی را ندارند که به راستی آنها را دوست داشته باشد. آنها احساس تنهایی می کنند و هراس زدند. آنهایی که به دیگران محبت می کنند متقابلا محبت می بینند. شاید بتوان به این گفته قدیمی اشاره کرد. شما همان غذایی هستید که می خورید. شما همان رفتارتان هستید. به آنهایی که به دیگران شادی و نشاط می بخشند توجه کنید تا خطوط تبسم را بر چهرهشان ببینید. به آنهایی که زورگو و سلطه‌جو و متوقع هستند نگاه کنید تا فلاکت و ناراحتی را در وجودشان لمس کنید. ببینید که صورتشان خط انداخته است. خطی که با کرم صورت برطرف نمی شود. عمل جراحی پلاستیک هم برایشان کاری صورت نمی دهد. این خط و چین و چروک حاصل رفتار آنهاست و این را می توانید در چشمانشان تماشا کنید. از این رو ببینید که بستر شما از چه کیفیتی برخوردار است. در اطراف شما چه می گذرد؟ توجه داشته باشید هرچه بکارید همان را برداشت می کنید. همیشه کار درست را انجام بدهید. می دانید این کدام کار است؟ این گونه وقتی در رخت خوابتان دراز می کشید، راحت می خوابید. همیشه کار درست را انجام بدهید. می دانید این کدام کار است. قانون شماره 28 زندگی می تواند به آگهی تجارتی شبیه باشد. کسی زمانی گفت نیمی از پولی را که صرف آگهی های تجارتی کرده تلف شده. اما او نمی‌دانست که کدام نیمه تلف شده است. منظور او این بود که اگر نتواند بگوید کدام نیمه، باید به کارتان ادامه بدهید و بدانید که همه ی پولی که خرج می‌کنید نتیجه مطلوب نمی‌دهد. زندگی هم تا حدودی به این شباهت دارد. گاه کاملاً غیر منصفانه به نظر می‌رسد. تلاش فراوان می‌کنید اما نتیجه‌ای نمی‌گیرید. با دیگران رفتار مؤدبانه می کنید اما آنها بی احترامی نشان می دهند. زیاد کار می کنید و زحمت می کشید اما دیگران بی حال و بی خیال هستند. شما مجبورید با توان 100% ادامه بدهید زیرا نمی دانید کدام بخش از تلاشتان نتیجه می دهد. می دانم که این منصفانه نیست اما زندگی هم اصولاً منصفانه نیست. زحمات شما سرانجام پاداش می گیرند. اما احتمالاً متوجه نمی‌شوید کدام تلاش است که نتیجه داده و یا کدام بی پاسخ گذاشته شده است. گاه فکر می‌کنیم از وقت و اقبال فراوان برخورداریم و متوجه نیستیم که ممکن است مدت‌ها قبل کاری کرده باشیم و امروز پاداش آن را بگیریم. باید به حرکت خود ادامه بدهیم. نمی‌توانیم به خاطر یک یا دو بار ناکام شدن دست از تلاش بکشیم. زیرا اصولاً نمی‌دانیم کدام تلاش ما بوده که نتیجه نداده است. نمی‌دانید چند عدد صدف را باز کنید تا درون آن مرواریدی پیدا کنید. اما هر کاری که می‌کنید ناامید نشوید. تنها با ادامه دادن به تلاش است که سرانجام پاداش می گیرید. هرگز نمی دانید کدام بخش از تلاش شما نتیجه داده است. متعادل ترین و شادترین اشخاص به شما می گویند که گاه لازم است بدون در نظر گرفتن اجر و مزد کار کنید. هرچند همین اندازه که کاری صورت می دهیم، سببی است که درگیر کارهای ناسواب نشویم. هرگز نمی دانید کدام بخش از تلاش شما نتیجه داده است. همیشه دنبال موفقیت رفتن و پاداش بودن می تواند سلامتی ما را به مخاطره بیاندازد. گاه اشکالی ندارد که صرفاً برای برخوردار شدن از لذت کار آن کار را انجام بدهیم. من نقاشی مینیاتور را خیلی دوست دارم. گاه کسی پیدا می شود و می گوید نمایشگاهی برگزار کنم و یا آثارم را به فروش برسانم. هر وقت این کار را می کنم به مشکل برمی خورم و تا مدتی گرفتار دلزدگی می شوم. اما بعد وقتی گرد و خاک فرو می نشیند دوباره کارم را از سر می گیرم. به این نتیجه رسیدم که نقاشی برایم یک کار شخصی است و دیگر علاقه‌ای به گذاشتن نمایشگاه یا فروش آنها ندارم. من نقاشی را برای کسب سود و منفعت نمی کنم، اما این کار به من پاداش فراوان می دهد. شاید شما نظر دیگری داشته باشید. قانون شماره 29: عادت کنید که از حیطه امن خود خارج نشوید. آماده شوید که همه روزه از خود شجاعتی نشان بدهید. چرا؟ زیرا اگر این کار را نکنید، ثابت و راکت می شوید و رشد نمی کنید. همه ما دارای حیطه امن هستیم. در این حیطه امن احساس امنیت خاطر می کنیم. اما هر از گاهی لازم است که از این حیطه امن خارج شویم، به دنبال چالش برویم، کمی بترسیم، تحریک شویم. این گونه است که جوان میمانیم و نسبت به خود احساس خوبی پیدا میکنیم. اگر بیش از حد به حیطه امن خود بچسبیم، امکانش وجود دارد که این حیطه امن کوچک و محدود شود و یا اینکه اتفاقی بیفتد و آن را از بین ببرد. تقدیر و سرنوشت و یا آنچه که شرایط را اداره میکند دوست ندارد که بیش از اندازه خودپسند و قانع باشیم. و به همین دلیل هر از گاهی به ما ضربه‌ای می‌زند تا از خواب بیدار شویم. وقتی آمادگی لازم را پیدا کنیم، به راحتی بیشتری می‌توانیم با مشکلات روبرو شویم. اما موضوع از این حد فراتر است. وقتی حیطه امن خود را گسترش می‌دهید، نسبت به خود احساس خوبی پیدا می‌کنید. به اعتماد به نفس بیشتری می‌رسید و جالب اینجاست که می‌توانید این کار را به آرامی انجام بدهید. مجبور نیستید روی زغال‌های مشتعل راه بروید. مجبور نیستید به کارهای خطرناک تن بدهید تا از حد حیطه امن خود خارج شوید. کار می‌تواند به مراتب ساده‌تر از اینها باشد. می‌توانید کاری را که هرگز نکرده اید انجام بدهید. در نهایت کمی دست پاچه و گیج می‌شوید. می‌توانید ورزش جدیدی بکنید یا سرگرمی جدیدی انتخاب نمایید. می توانید به انجمنی بپیوندید، می توانید کاری را که همیشه با اشخاص دیگری انجام داده اید به تنهایی انجام بدهید. می توانید به جای اینکه طبق معمول همیشه سکوت کنید، حرفی بزنید و از خود دفاع نمایید. وقتی حیطه امن خود را گسترش می دهید، نسبت به خود احساس خوبی پیدا می کنید. ما محدودیت‌های فراوانی برای خود وضع می کنیم. اینها ما را به عقب نگه می دارند. فکر می‌کنیم از عهده انجام دادن کاری بر نمی‌آییم. فکر می‌کنیم اگر آن کار به خصوص را بکنیم به احساس خوبی نمی‌رسیم. اما با قبول چالش وسعت دادن به حیطه امن، ما را از خود بیرون می‌کند و به ما امکان رشد کردن می‌دهد. قانون شماره 30: سوال کردن را بیاموزید. توجه کنید ممکن است جوابها را دوست نداشته باشید، اما دست کم از آنها مطلع می شوید. بخش اعظم مسائل ما درباره دنیا ناشی از فرضیه سازی است. با فرضیه سازی گمان می کنیم که مطلب را می دانیم، اما اینطور نیست. ما نمی دانیم. فکر می کنیم آن ذره اطلاعاتی که داریم واقعیت هستند و در این شرایط و از آنچه هست وخیمتر می شود. فرض را بر این می‌گذاریم که دیگران برنامه‌های ما را دوست دارند، اما دوست ندارند. چه بهتر که از همان لحظه شروع سوال کنیم و بدانیم که موضوع از چه قرار است. با طرح سوال موقعیت شفافتر می شود. وقتی سوال می کنید، اشخاص را به فکر کردن می اندازید و فکر کردن برای همه مردم چیز خوبی است. طرح سوال به اشخاص کمک می کند تا ذهن شفافتری داشته باشند. هر کس برای اینکه جواب بدهد باید فکر کند و این چیز خوبی است. طرح سوال به اشخاص کمک می کند تا ذهن شفافتری داشته باشند. همانطور که یکی از دوستان عزیز و اندیشمندم می گوید، هرچه باورها، اعمال، یافته‌ها و خواسته های دیگران را بهتر درک کنید، امکان اینکه واکنش مناسبتری نشان دهید افزایش می یابد. هر جا که ضرورت دارد، اندیشه خود را تغییر دهید و به موفقیت برسید. طرح سوال به شما فرصت فکر کردن می دهد. به شما فضا و مجال می دهد. به جای اینکه فرض را بر این بگذارید که همه چیز را می دانید، بهتر این است که چند سوال بکنید و به حقایق پی ببرید. این گونه منطقی تر واکنش نشان می دهید. کمال آرامش و به درستی جواب می دهید. همیشه می توانید بازیگران قوانین را تمیز دهید. آنها در حالی که دیگران واکنش نشان می دهند، تنها سوال می کنند. گرفتار شتاب زدگی، وحشت زدگی و فرضیه سازی نمی شوند. کنترل خود را از دست نمی دهند و رفتار بدی از خود به نمایش نمی گذارند. پیوسته از خود سوال کنید. بپرسید چرا فکر می کنید که حق با شماست و یا چرا در اشتباه هستید. از خود بپرسید چرا بعضی از کارها را انجام می دهید. چرا چیزهای دیگری می خواهید. چرا عمل خاصی انجام می دهید. از خود سوالات دقیق و قاطعانه بکنید، زیرا ممکن است کس دیگر این کار را نکند و شما به این مهم احتیاج دارید. همه ما احتیاج داریم. این گونه بی جهت فرض را بر این نمی گذاریم که صلاح خود را تشخیص می دهیم. و البته زمانی هم می رسد که نباید سوال کنیم، نه از دیگران و نه از خود. باید بدانید چه زمانی باید این کار را متوقف سازید. یاد گرفتن اینها مدت‌ها وقت می‌گیرد. همه ما مرتکب اشتباه می‌شویم. سوالی دارید؟ قانون شماره 31. شأن و وقار داشته باشید. من سال‌ها درباره انسان‌های موفق بررسی کردم. منظورم از موفق‌ها تنها کسانی که پول زیاد دارند یا شغل خوبی ندارند نیست. در واقع یکی از موفق ترین اشخاصی که می شناسم نه پول فراوان دارد و نه مال و منال زیاد. به جای همه اینها از سعادت و خوشبختی برخوردار است. آرامش ذهن دارد و به رضایت خاطر مجهز است. او کسی بود که حتی اگر تلاش می کردید نمی توانستید تبسم را از لبانش حذف کنید. تقریبا همه موفق ها با احساسی از شأن و وقار روبرو هستند. اما منظور من از این حرف چیست؟ منظورم این است که آنها آدم‌های محکمی هستند. می‌دانند چه کسی هستند و چه می‌خواهند بکنند. نیازی به تظاهر و نمایش و لاف و گزاف درباره آنچه هستند ندارند. مجبور نیستند توجه دیگران را به خود جلب کنند، زیرا به آنچه ما فکر می‌کنیم علاقمند نیستند. به جای همه اینها به آنچه درباره زندگی دارند فکر می کنند و به آن علاقمند هستند. آنها به جلب توجه نیازمند نیستند. به نکته مهمی می رسیم. اگر می خواهید یک بازیگر موفق قوانین باشید، اگر باید از بقیه کمی متمایز باشید، رفتاری عالی به نمایش بگذارید. مؤدب و ملاحظه کار باشید. کسی باشید که دیگران بخواهند به شما توجه داشته باشند. مجبور نیستید که همیشه جدی و رشد کرده باشید. می توانید خوش بگذرانید. می توانید تفریح و سرگرمی داشته باشید. اما در این کار افراط نکنید. می توانید موهایتان را به شکلی که می خواهید آرایش کنید. اما از حد کنترل و اعتدال بیرون نروید. هنوز هم می توانید در حالت آرامیدگی قرار بگیرید و به آرامش برسید. اما افراط نکنید و از سمت دیگر بام به پایین پرتاب نشوید. شأن و وقار موضوعی درباره احترام به خود. شأن و وقار موضوعی درباره احترام به خود و داشتن عزت نفس است. حیرت انگیز است که وقتی در این شرایط ظهور می کنید، دیگران تا چه اندازه به شما احترام می گذارند. قانون شماره 32، می توانید احساس خوبی داشته باشید. اگر به شأن و وقار خود بها بدهیم و در آرامش به سر ببریم، امکان آن وجود دارد که به این باور برسیم که نباید احساسات بزرگ داشته باشیم. اما خبر خوش این است که اینطور نیست. می توانید احساسات و عواطف خود را تجربه کنید. می توانید اگر کسی به راستی شما را ناراحت کرد، عصبانی بشوید. وقتی عزیزی را از دست می دهید، می توانید به شدت اندوهگین بشوید. می توانید شادی و نشاط فراوان تجربه کنید. اشکالی ندارد اگر بترسید، مشوش شوید، به هیجان بیایید، در خودتان فرو بروید و بسیاری از احساسات دیگر را تجربه نمایید. ما انسان هستیم و عاطفه و احساس داریم. اینها کاملا طبیعی هستند. کاملا طبیعی است که احساسات عمیق داشته باشیم. اشکالی ندارد اگر این احساسات خود را بروز بدهیم. مجبور نیستیم از احساسات خود خجالت بکشیم. اشکالی ندارد اگر گریه کنیم. بروز ندادن احساسات چیز خوبی نیست. با این کار احساسات انباشت می شوند. چه بهتر که احساساتمان را بروز بدهیم، با آنها برخورد کنیم و بعد به سایر جنبه های زندگی من بپردازیم. اگر با بحران، تجربه های ناخوشایند و اوقات دشوار روبرو هستیم، درست نیست اگر فکر کنیم باید پیوسته در پوشی بر این احساسات خود بگذاریم. درست نیست اگر فکر کنیم با بروز دادن احساساتمان در نظر دیگران ضعیف ظاهر می شویم و آنها باور می کنند که کنترل های خود را از دست داده ایم. بروز ندادن احساسات چیز خوبی نیست. با این کار احساسات انباشت می شوند. میدانم ممکن است به نظر برسد با بروز احساسات از شأن و وقار خود میکاهیم. اما تجربه کردن احساسات موضوعی برخلاف داشتن شأن و وقار نیست. مگر اینکه احساسات خود را به شکلی بی تناسب بیان کنیم و یا زمان مناسبی را برای این کار انتخاب نکنیم. حتی در مواقعی خشمگین شدن موضوعی کاملا بجاست، مشروط بر آنکه خیشتنداری خود را از دست ندهیم و کاری نکنیم که بعداً پشیمان شویم و افسوس بخوریم. وقتی عصبانی می شویم، به دیگران نشان می دهیم که ما را آزار داده و رنجانیدند. با آنها نشان می دهیم که رفتارشان تعلم فراوانی در ما ایجاد کرده است. البته نباید بر سر موضوعات جزئی و بی اهمیت عصبانی شویم. تنها وقتی لازم است و ضرورت دارد خشم خود را نشان می دهیم. به همین شکل لازم نیست خشمگین بشویم و بر کسانی که گناهی مرتکب نشده اند بتازیم. اگر نمی توانید خشم خود را به طور سازنده ای ابراز کنید، بهتر است دنبال راههایی بگردید که بتوانید بدون آزار دادن دیگران خشم خود را ابراز نمایید. اما به هر صورت باید خشم خود را تخلیه کنید. در بطری کردن خشم به شما زیان می رساند. تنها خشم نیست که نباید انباشته شود. هراس و استراب و شادی های بزرگ و یا سایر احساسات و عواطف هم نباید محدود و انباشته شوند. صرف این که احساسات بزرگ را تجربه می کنیم، بدین معنا نیست که کنترل خود را از دست داده ایم. می توانیم کاملا احساسی و عاطفی باشیم و با این حال بر آنچه ابراز می کنیم مسلط باشیم. اگر احساس بد نداشته باشیم، انسان نیستیم. این کاملا طبیعی است که احساس داشته باشیم و نباید اقدامی برای پنهان کردن آن صورت دهیم. البته می توانید دقت کنید و مراقب باشید که احساسات خود را به اندازه، متناسب و در زمان مناسب بروز دهید. قانون شماره 33، ایمانتان را حفظ کنید. گفتیم ایمانمان را حفظ می‌کنیم. با ریسمان پایین می‌رویم و در دل تاریکی قرار می‌گیریم. این قطعه شعری است از روپرت بروک با عنوان تپه که فکر می‌کنم درباره دوستی است. البته می‌تواند درباره موضوعی کاملاً متفاوت باشد. تشخیص دادنش همیشه دشوار است. اما از نظر من این موضوعی درباره دوستی میان دو عاشق و معشوق است. موضوعی میان دو دوست است. موضوعی درباره حفظ اعتقادات، باقی ماندن بر سر قول برای حمایت کردن، اعتماد داشتن و باور نمودن. البته می تواند به موضوعی درباره باقی ماندن بر سر باورهای دینی هم باشد. ایمان حفظ کردن به معنای چسبیدن و باقی ماندن بر سر قول و قرار هاست. رفتن به دل تاریکی هاست. آن هم با این علم و اطلاع که بدانید کار درستی انجام داده اید. باقی ماندن در کنار دوستان در اوقات دشواری. شاید اینها ارزش‌های قدیمی باشند. شرف، وفاداری، اعتماد، غرور، حمایت، صمیمیت، قابل اعتماد بودن، قابل اتکا بودن، توانمندی، سازگاری و تداوم. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که اگر در آن پایبند قول و قرارهایتان باقی بمانید، اگر قابل اعتماد باشید، به شخصیتی با ارزش تبدیل می‌گردید. این چیز خوبی است. پایبند قول و قرار و باورهای خود باقی ماندن اتفاق بزرگی است. پایبند قول و قرار و باورهای خود باقی ماندن کاری است که شما می‌کنید. آدم متظاهر کسی است که سعی می‌کند دیگران را به کیش خود درآورد. این بستگی به شما دارد که بخواهید از اطلاعات موجود چگونه استفاده کنید. اما این را به شما قول می دهم، اطلاعاتی که امروز در اختیارتان می گذارم همان اطلاعاتی است که 20 سال دیگر خواهم داد. پایبند قول و قرار و باورهای خود باقی ماندن کاری است که شما می کنید. آدم متظاهر کسی است که سعی می کند دیگران را به کیش خود درآورد. ارزش‌های قدیمی و سنتی به راحتی از دست نمی‌روند. قانون شماره 34. هرگز از همه چیز سر در نمی‌آورید. توجه داشته باشید، ما موجودات کوچک پیچیده‌ای در دنیای عظیم پیچیده هستیم. ما در دنیای پرعظمتی زندگی می‌کنیم که هرگز نمی‌توانیم از همه چیز سر در بیاوریم. این موضوعی است که در همه ابعاد زندگی صدق می‌کند. وقتی این قانون را درک کنید، شب‌ها به راحتی بیشتری می‌خوابید. همیشه چیزهایی در پیرامون ما وجود دارند که نمی‌توانیم آنها را درک کنیم. مردم رفتارهای عجیب و غریب می‌کنند و شما به علت آن پی نمی‌برید. اتفاقات غیرمنتظره خوشایند یا ناخوشایند بروز می‌کنند و شما دلیلش را متوجه نمی‌شوید. اگر تمام وقت و انرژی خود را صرف سر در آوردن از این موضوعات کنید، مشاعرتان را از دست می دهید. باید توجه داشته باشیم همیشه چیزهایی وجود دارند که از آن سر در نمی آوریم. چه بهتر که اینها را به حال خودشان رها کنیم. در زمینه موضوعات بزرگ و مهم هم این اتفاقات می افتند. چرا این اتفاقات می افتند؟ چرا ما اینجا هستیم؟ بعد از اینجا به کجا می رویم؟ جواب بعضی از این پرسش ها را هرگز نمی آموزیم. بعضی از جواب ها را هم نمی توانیم پیدا کنیم. اما من به این نتیجه رسیدم که هرگز به شکلی که ما می خواهیم نخواهند شد. مردم رفتارهای عجیب و غریب می کنند و شما به علت آنها پی نمی برید. اتفاقات غیر منتظره خوشایند یا ناخوشایند بروز می کند و شما دلیلش را متوجه نمی شوید. در حال حاضر اطلاعاتی را چنان به سرعت دریافت می‌کنیم که هیچ انسان و کامپیوتری نمی‌تواند آن را به موقع پردازش کند. حتی جزء کوچکی از این را سر در نمی‌آوریم. همین موضوع در زندگی ما صدق می‌کند. به قدری ماجرا در پیرامون ما چهره می‌کنند و اتفاق می‌افتند که هرگز از همه آنها سر در نمی‌آوریم. با همه تلاشی که می‌کنیم، تصاویر تغییر می‌کنند. اطلاعات جدیدی از راه می رسند و روی درک و برداشت ما تأثیر می گذارند. کنجکاو باشید. بپرسید. در شگفت شوید. اگر دوست دارید با دیگران حرف بزنید. اما بدانید هرگز نمی توانید به همه جواب ها برسید. دست بکشید و رها سازید. بگذارید به آرامش ذهن برسید و بدانید که نمی توانید همه چیز را درک کنید. گاه شرایط دقیقاً این گونه است. قانون شماره 35. بدانید خوشبختی واقعی از کجا نشأت می‌گیرد. نه، قرار نیست و قصد آن را هم ندارم رازی را که بشر از آغاز در جستجوی یافتن آن بوده افشا کنم. بشر همیشه می‌خواسته منشأ خوشبختی را شناسایی کند، اما می‌دانم که این را در هیچ کجا نمی‌توانید پیدا کنید. با این حال حدس می‌زنم که منشأ آن در کجا باید باشد. اجازه بدهید سناریویی را مرور کنیم. برای خرید یک اتومبیل نو، یک خانه جدید، یک دست کت و شلوار و یا هر چیز دیگری خانه را ترک می‌کنید. پول لازم را دارید. البته در اینجا برای مهم نیست که این پول را از کجا آوردید. کالای مورد نظرتان را می‌خرید. احساس بسیار خوبی به شما دست می‌دهد. حالا فکر می‌کنید این متاعی را که شما خریدید چه کسی ساخته یا تولید کرده است؟ وقتی این متاع را تولید می‌کردند، این احساس را چگونه در آن پیچیدند؟ فکر می‌کنم شما باید این احساس را با خود آورده باشید. حالا تصور کنید که عاشق می‌شوید. بار دیگر عالی و بی‌کم و کاست است. احساس بسیار خوبی پیدا می‌کنید. شاد می‌شوید و به هیجان می‌آیید. به دیدن عشق خود می روید و وقتی به او می رسید، احساس عشق از همه جا بیرون می زند. به احساس حیرت انگیزی می رسید. شما با عشق خود هستید و او این احساس را خلق می کند. درست است؟ نه، اشتباه است. بار دیگر شما هستید که این احساس را با خود آوردید. ممکن است وقتی در نزدیکی او قرار گرفتید، این احساس در شما ایجاد شود. اما ممکن است شما در نقطه دیگر از عالم هستی باشید و باز همین احساس در شما بروز کند. اخراج می شوید. پرونده ایتان را به شما می دهند. ناراحت محل کارتان را ترک می کنید. حالا در کجای این مدارک احساس فعلی شما را نوشتند؟ در هیچ جای آن. بله، همین طور است. بار دیگر شما بودید که این احساس را با خود آوردید. همه ما با احساسی به سر کارمان می رویم که ممکن است اخراج شویم. اما هیچ مقداری از عاشق شدن، هیچ مقداری از خریدن چیزهای جدید، بیش از حدی که لازم است، این احساس را در ما نگه نمی دارد. مردم به خرید کالاهای جدید عادت می کنند، به عاشق شدن عادت می کنند، زیرا این احساس را دوست دارند، اما متوجه نیستند که این احساس پیشاپیش نزد آنها وجود دارد. مهم این است که بدانید چگونه بدون اینکه متوجه و درگیر شوید بتوانید این احساس را آزاد کنید. نه، من این را نمی دانم. شما هستید که باید این احساس را در خود تجربه کنید. راهنمایی. به درون خود نگاه کنید. قانون شماره 36. بدانید چه زمانی باید دست بکشید. چه زمانی باید راه خود را بگیرید و بروید. گاه باید صرفاً راه خود را بگیرید و بروید. همه ما از این که شکست بخوریم متنفریم. دوست نداریم تسلیم شویم. ما عاشق چالش زندگی هستیم. می خواهیم ادامه بدهیم و برنده بشویم. اما در مواقعی این اتفاق نمی افتد. باید بتوانیم این لحظات را شناسایی کنیم. بیاموزیم که چگونه با عزت و افتخار راه خود را بگیریم و برویم. گاه دلتان می خواهد کاری صورت دهید، اما این غیر واقع بینانه است. به جای اینکه کاری صورت بدهید و خودتان را تحت فشار بگذارید، بدانید چه زمانی باید راه خود را بگیرید و بروید. این گونه استرس کمتری تجربه می کنید. اگر رابطه‌ای به انتهای خود می رسد، راه خود را گرفتن و رفتن را بیاموزید. اگر رابطه در اثر مرگ به انتهای خود می رسد، آن را ترک کنید. این قاعده و قانونی نیست که باید در بخش رابطه باشد. از آن جهت این را در اینجا مطرح کردم که از شما حمایت کرده باشم. این موضوعی مربوط به شماست. اگر رابطه ای مرده است، هر 5 دقیقه یک بار نبض آن را نگیرید تا از زنده بودنش با خبر شوید. راهتان را بگیرید و بروید. ممکن است دلتان بخواهد تلافی کنید. عصبانی نشوید. راهتان را بگیرید و بروید. این کار به مراتب از تلافی کردن بهتر است. زیرا نشان می‌دهد به فراسوی آنچه شما را عصبانی کرده است رفته اید. برای تلافی کردن کاری از این بهتر نیست که چیزی را ندیده بگیرید و آن را پشت سر بگذارید. دست کشیدن و به راه خود رفتن بدین معناست که شما کنترل شرایط را به دست دارید و از قدرت تصمیم گیری مناسب برخوردار هستید. نشان می دهد این شما هستید که تصمیم می گیرید و شرایط برای شما تصمیم نمی گیرد. اگر رابطه ای مرده است، هر 5 دقیقه یک بار نبض آن را نگیرید تا از زنده بودنش با خبر شوید. راهتان را بگیرید و بروید. نمی خواهم از روی بی‌ادبی حرفی زده باشم، اما مسائل شما و البته مسائل خود من اثری در پاورقی عالم هستی بر جا نمی گذارد. از آن فاصله بگیرید و 10 سال بعد دوباره به آن مراجعه کنید. به شما قول می دهم حتی متوجه این مسئله نشوید. البته منظورم این نیست که زمان بهترین التیام بخش است، اما فضا و زمان قائل شدن میان شما و مسئله و مشکل به شما چشم‌انداز بهتری می دهد و راهی برای رسیدن به این مهم فاصله گرفتن از مسئله است. این فضا را ایجاد کنید. زمان کار خودش را می کند.